Om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen, net als onze nieuwe Farm Blixtlamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Hoeveel kamers heeft Buckingham Palace? Weet je het antwoord of doe je alsof je het weet? In Pokerface beantwoorden 4 kandidaten inschattingsvragen waarbij ze inzetten op hun eigen antwoord. Zit je goed, dan win je. Zit je fout, dan neem je je verlies. Of je bluft jezelf naar de winst. Pokerface. Elke werkdag om 7 uur op 6. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Jumbo of Jumbo's verse sappen of smoothies. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Pak 500 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. 538 Nieuws. 5 uur. Ik ben hier een schut. In Nieuw-Vennep is een steekwapen gevonden, niet ver van de plek waar maandag een dode vrouw werd gevonden. Een journalist van het AD zag een mes liggen op een parkeerterrein dat eerder al was uitgekampt door de politie. De vrouw werkte bij ABN AMRO en een collega van haar werd ook doodgevonden deze week. Maar dat is puur toeval, zegt de politie. De politiecampagne Game Over, waarmee de politie oplichters wil opsporen, heeft al 62 verdachten opgeleverd. Begin vorige maand kwamen ze met de foto's van 100 verdachten, eerst geblurd, maar later niet meer. President Trump beweert dat Iran een wapenstilstand wil, maar daar gaat hij niet zomaar mee akkoord. Hij wil eerst dat Iran de straat van Hormuz open doet. Ook zegt hij dat hij uit de NAVO wil stappen, omdat zijn bondgenoten hem niet goed genoeg helpen bij de oorlog. Onze buitenlandminister Berendsen is niet echt onder de indruk. Die denkt dat het zover niet komt. En na zijn teleurstellende 8e plaats bij de race in Japan is Max Verstappen direct doorgegaan naar zijn nieuwe favoriete raceplek, de Nürburgring in Duitsland. Daar test hij weer even zijn Mercedes, waarmee hij binnenkort aan wedstrijden meedoet op dat circuit. De Formule 1 races deze maand zijn namelijk geschrapt vanwege de oorlog, dus heeft hij ook alle tijd om te oefenen. In mei doet hij mee aan de 24-uurse race op de Nürburgring. Krijg je nog het weer vanavond droog. Later vannacht wat regen bij een graad of 4. Morgen wordt een druilerige dag met motregen en ongeveer 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan de verkeersinformatie. Jelte. Er staan 58 files, het is druk voor een woensdag. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam staat voor Rijswijk door een ongeluk 40 minuten. De A7 Heerenveen-Groningen tussen Tjallebert en Beesterswaag ook daar een ongeluk en daar staat 47 minuten. En op de A27 Almere-Gorkum staat tussen Bilthoven en Rijnsweerd 35 minuten. Flitsers op de A1 Deventer-Hengelo 157.1. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 158.6. Rij op de A4 tussen Schiedam en Delft, dan staat er een controle bij 60.2. En op de A5 staat er een bij Amsterdam bij 19.2. De A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwmeer staat een flitser bij 28.8. En de A30 Ede-Barneveld als de laatste bij 7.8. Ontdek de nieuwe Peugeot 308 SW. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. Met bijna 1500 liter laadruimte. En met een AI-assistent geïntegreerd in de iCockpit. Hoe kan ik u helpen? De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Van harte welkom bij de Middagshow. Het is 5 uur geweest. Somber zo direct naar Accent en Kylie. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Kylie op 538 in de middagshow. Het is tijd voor de baannaam. De baannaam. Baranbaram. De baannaam. Baranbaram. De baannaam. Hebben wij genoeg stilgestaan bij Jarno gisteren? Nee, absoluut niet. Nee, de baannaam, dat zijn mensen met dezelfde naam als hun beroep. Gisteren hadden we Jarno, hij is automonteur en zijn achternaam is Wagenmakers. Oh, dat is zo geweldig. Dat is... Maar is hij beter dan de tandartsassistente Linda Vlos? Nee, die is ook fantastisch. Nee. Ga je even de assistente halen, mevrouw Vlos, en dan komt ze met Vlos. En dan heb je gaatje, zegt er, ja, meneer Vullings komt je gaatje vullen. Ja, maar dat is de droompraktijk, vind ik. Toch? Ja, tandarts Vullings en tandartsassistente Vlos. Ja. En we hebben ze allemaal al gehad. We hebben natuurlijk ook een zwemleraar gehad, die heet Onder Water. Ja. Ja, te leuk. En ja, jij gaat er heel hard op, weet ik. De uitvinder van een slimme fietsbel was Johan Ringeling. Ja, Johan Ringeling. Ach, geweldig. Maar vergeet ook niet Sebastiaan, die altijd wordt opgeroepen om bevallende vrouwen een ruggenprik te geven. Ja. Die heet De W. Ja. Ken je iemand met een baannaam? Geef diegene aan. Laat ze niet zomaar ontsnappen. Je hoeft ze niet persoonlijk te kennen, hoor. Maar gewoon als je iemand weet, is al genoeg. Dan gaan wij er wel achteraan. Dat kan op 538.nl/baannaam. Of je laat het even weten in de app. En wij hebben Wouter aan de telefoon. Wouter. Hi, goeiedag. Jij hebt ook een baannaam. Ik heb ook een baannaam. Ja, zeker. Een mooi eentje waar je elke dag aan herinnerd wordt? Elke dag, ja, zeker. Je klinkt heel blij, dus je bent er blij mee. Ja, ik ben er zeker blij mee. Het helpt je. Mensen komen speciaal naar jou toe. Zeggen, ja, toen hoorden we die naam. Dachten, daar moeten we zijn. Precies, oh, precies. Goed. Ben je dit gaan doen omdat je zo heet? Nee. Puur toeval. Nee, joh. En wanneer kwam je erachter dat het wel heel erg gelijkenissen heeft, je achternaam en je werk? Gelijk. Meteen, oh ja, oké. Oh, okay. Ja. En maak je er gebruik van? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, het is niet dat je bedrijf hebt of zo. Okay. Nee, dat want, niet. Je hebt een eigen zaak, zei je? Ja, onder andere met mijn twee broers. Die ook dezelfde achternaam hebben natuurlijk. Oh. En waarom gebruik je achternaam dan niet? Het matcht heel goed, maar het matcht ook weer niet. Oh, dat is een tegenstrijdig zin. Oké. Ja, precies. Want Wouter, wat doe jij voor werk? Ik werk in een Carper speciaalzaak, Carper Centrale. Daar verkopen we vispullen. Ja, onderlijntjes, coolies. Ja. Onderlijntjes, helies, zeker. Ja, loodjes. Een karper speciaalzaak. Ja, maar dat is een expertise om een karper te vangen. Dat is nog niet zo makkelijk. Waarom? Nee. Nou, het zijn moeilijke vissen om te vangen, hè, Wouter? Ja, zeker. Waarom? Zeker. Het is een hele slimme vis. Waarom? Nou, je hebt hele constructies worden gemaakt met onderlijntjes. En dat het aas ook niet aan de haak zit, want dan voelt de karper de haak. En, oh? Precies. Ja, en het is ook wel een vis voor de luiervisser, vind je niet? Je kan wel lekker aan de waterkant zitten, maar het is meer denken. Dus je moet echt plannen hoe je gaat vissen, waar je gaat vissen en wat de voorbereiding is. Het is denksport. Het is een denksport. Ja, precies. Wouter, je hebt een hengelsportwinkel, de Carper Centrale. Ja, dan denk ik aan Wouter Vis. Gewoon heel simpel eigenlijk. Oh. Nee, dat klopt niet. Haak, Wouter Nee, Haak. Ook niet. Wouter Dobber. Nee. Lood. Wouter Lood. Nee, ook niet. Het is ook een beetje dat je zei dat het een beetje anti is of zo. Ja, het is een beetje anti. Wat is het, iets met de karper of met de vis? Iets met een vis. Oh. Schub. Ja. Nee. Haring. Nee. Gewoon iets anders. Wouter Haring. Nee, ook niet. Ook ja, dat kan ook. Ja, Wouter Snoek heeft de karperzaak. Ja, Wouter Snoek heeft meer van. Wouter Snoek? Ja, dat komt helemaal. Het is voor het eerst dat ik hem geraden heb. Wouter Snoek. Oh, wat goed. Ja, als jij Snoek heet, dan kun je geen karper speciaal maken. Hoe goed dit. Oh, dit is echt heel wat een leuk probleem, Wouter. Daar kun je niks mee. Nee, inderdaad. Maar waarom ben je dan die blinkers gaan verkopen en kunstaas voor snoeken? Moet een beetje tegenstrijdig zijn. Hè? Moet wel hij is leuk. Hij is, maar dat maakt hem extra goed, zeg deze. Ja, Wouter Snoek heeft een karper speciaalzaak. De Carper Centrale. Oh, je bent. Oh. Ik denk dat je in één keer mijn favoriet bent geworden, Wouter. Wat is die goed? En je hebt dus twee broers die heten ook zo. De gebroeders Snoek. Ja. Geweldig. De gebroeders Snoek met een karperzaak. Ja, die is fantastisch. Pas precies. Ach, Wouter, wat was deze leuk. Ja, dankjewel voor het meedoen. Geen dank, hartstikke leuk dat ik mee kon doen. De baannaam. Ja, deze is prachtig. Wat een cadeau. Prachtig is deze. Baranbaram. Weet je ook iemand met een baannaam, help ons in deze zoektocht. Er zijn zoveel mensen die dat hebben, dezelfde naam als hun beroep. 538.nl/baannaam als je iemand weet of gebruik de 538. Dit is Sommer. Mail. Jennifer Lopez en It's Funny op 538 in de middagshow. Heb jij veel bijbaantjes gehad? Nul. Nee. Mijn eerste baantje was bij de radio. Echt waar? Ja, ik doe dit al 100 jaar. Oh. Ja, je zou het niet zeggen? Nee. Als je zit te luisteren. Je weet nog steeds niet die knopjes helemaal. Nee, ik doe het al best lang. Nee, oké, dat is jammer. Jij? Ja, ik heb wel veel horeca gedaan. Ja. Het bestaat niet meer. V&D dingen en zo. Bij de V&D? Bij de V&D. Oh, dat is lang geleden, zeg. Ja, dat klopt. Je hebt nog bij de V&D gewerkt. Bij de V&D, dat was een van mijn eerste, was dat geweldig. Dan begrijp ik in één keer dat faillissement ook. Ja, het ging niet zo goed. Het was eigen. Ja, nee, dus, maar als je veel bijbaantjes hebt gehad, dan kom je vaak achter dingen. Ja, bedrijfsgeheimen. Zeker ja. Als je een zomertje ergens gewerkt hebt, dan zie je wel het reilen en zeilen. En dan denk je, dit klopt echt niet wat er gebeurt. Ik heb afgewassen en ik heb ook wel bezorgd bij een shawarma-tent. Zo. Oh, dat wil je misschien niet weten, hè? Nee. Met die shawarma-saus. Je kan maar beter veel gedronken hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Die saus die gaat gewoon terug op tafel. Er wordt gewoon het harde bovenkantje vanaf gebikt en dat gaat gewoon terug. Ja hoor. Maar overal waar je werkt zijn wel geheimpjes. Ja. Maar ja, op een gegeven moment werk je er niet meer. Nee. En dan kan je die geheimpjes vertellen, toch? Zodat dingen zijn verjaard en zo. Nou, zo, die zaken hoeven denk ik niet. Nee. Nee, zo bedoel ik niet. Nee, zo, ja, maar dat is meteen heel heftig. Zo bedoel ik dat mensen. Nee, maar meer. Kom, als dan vertellen dat er iemand in de kelder ligt. Nee, maar als je bijvoorbeeld. Ja, de V&D bestaat niet meer. Dus als je daar ooit hebt gewerkt en jij weet daar nog dingen van vroeger. Ja, dan. Of die zwarme zaak van Jelte. Ja, daar kan je prima over vertellen. Maar leuk, elke mensen een beetje te behoeden, toch? Wij willen alle verhalen gaan verzamelen zometeen. Dat doen we elke dag rond 17:15. Met bedrijfsgeheimen. Ja. Heb jij ergens wel eens voor gewerkt waar gewoon dingen stiekem gingen? En je kan het nu wel vertellen. Ja, dat zou leuk zijn. Je mag het gewoon eventjes van je hart afpraten. Ja, we willen het allemaal horen. Je hebt ooit ergens gewerkt, jij wist dingen. En die ga je nu met ons delen. Ja, dan ga ik straks één radiogeheimpje vertellen. Yes! Oh, een onoprechte yes. Ja, dat was echt, die hoeft het al niet meer. Ja, nee. Heb jij een bedrijfsgeheim? Bel 0909-30538. Eentje die je nu kan vertellen, weet je wel. Iets waar jij vroeger hebt gewerkt. Je mag het ook even achterlaten in de 538-app, want we willen alle verhalen verzamelen. Iedereen heeft wel ergens gewerkt dat je denkt, nou, daar deden ze iets stiekem. En ik kan het nu al vertellen. Nou ja, als jij zoiets hebt, 0909-30538. Of laat het even weten in de 538-app. Hey, dit is mijn lievelingsliedje aan het worden. Ja, is fijn. Het is de Dance Mash, de Bauta Magnetic.

naast deals met 5% extra korting. Swiss Sense. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Stop met luieren en kom naar de babydagdeals bij Kruidvat. Alleen deze woensdag 4 Kruidvat luiers jumbo packs voor €50. En alle merken babyaccessoires 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Noorse gerookte zalm, verpakking 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Campina roomboterkuipjes of wikkels, 250 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen NTL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of Milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond droog, later vannacht wat regen. Het is een graad of 4 vannacht. Dan morgen. Morgen is er af en toe motregen. 'S Middags meer zon en is het zo'n 12 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 54 files. De langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd. En tussen Zoetewoude-Rijndijk en Plaspoel-Polder staat nu 1 uur en 10 minuten. De A7 Heerenveen-Groningen voor Beesterswagen is een ongeluk gebeurd. Daar 37 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen het Vaanplein en Numansdorp 35 minuten. Flitsers op de A1 naar de Amsterdam. Bij 10.7. Op de A2 tussen Eindhoven en de Bosch 158.6. De A6 Emmeloord-Jouren bij 302.3. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 170.0. De A16 Dordrecht-Breda 37.0. En de laatste op de A35 Hengelo-Enschede bij 70.1. 6:30 is het. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. De raadselachtige dood van 2 medewerkers van ABN AMRO in Amsterdam en Nieuw-Vennep hebben niks met elkaar te maken. Dat meldt de politie. In Nieuw-Vennep kwam maandagavond een 59-jarige vrouw om het leven. Een collega werd vorige week doodgevonden in een woning in Amsterdam. Voor de moord op de vrouw in Nieuw-Vennep is gisteren een man opgepakt. En een verslaggever van het AD vond vanmiddag een steekwapen op de parkeerplaats bij het station waar ze werd gevonden. Lauwe reacties op het dreigement van president Trump om uit de NAVO te stappen. Duitsland en Frankrijk die denken dat het wel losloopt. En minister Berendsen zegt dat de NAVO ook voor de VS belangrijk is. Trump die baalt dat zijn bondgenoten hem niet helpen bij de oorlog in Iran. Maar er is ook goed nieuws van hem. Hij zei namelijk tijdens een persconferentie dat de oorlog binnen 2 of 3 weken wel klaar is. De olie- en gasprijzen gingen daardoor gelijk omlaag. Nou, dat zullen we over een paar weken wel merken aan de pomp. Ja. Toch? Ja. Dat duurt altijd ietsje langer. Ietsje langer. In december merk je dat misschien. Justitie in Spanje is een onderzoek gestart naar islamofobe en xenofobe spreekkoren tijdens de oefenwedstrijd voor het WK gisteravond in Barcelona. Die ging tussen Spanje en Egypte. Spaanse supporters gedroegen zich al niet voor de aftrap tijdens het Egyptische volkslied. En tijdens de wedstrijd ook niet. Zo zongen ze: degene die niet springt is een moslim. Estelle Cruijff en Johnny de Mol gaan vanaf mei samen een vrijdagmiddagshow maken op Radio Noordzee. Cruijff en de Mol zijn dan van 1 uur 's middags tot 4 uur te horen. Nou, heb ik te horen gekregen dat mensen dachten dat het een 1 april grap was. Nee, is het niet. Nee, dat is het echt niet, nee. Ze vieren vandaag hun 1-jarig bestaan. En ter gelegenheid daarvan hebben ze het vandaag bekendgemaakt. Ja, oké. Maar het is inderdaad, je zou kunnen denken dat het een geintje is natuurlijk. Ja. Ja, nee, want ik ben Johnny tegen het lijf gelopen van de week. En toen had hij net een proefopname gemaakt. Dus het zou wel erg... Hij heeft niet verteld dat het een hele grap is. Ja, of Johnny moet het ook niet weten. Nee. Sowieso waren er natuurlijk veel grappen hè, vandaag. Ik heb zo'n hekel aan 1 april. Ja, ik weet het. Ik ben straks zo blij dat ik thuis ben. Weet je wel, dat het... Dat is klaar. Ja, denk dat jij, maar dan begint het pas. Ja. Nou goed, we hebben handhavers gezien die voortaan op fatbikes stappen. Diergaarde Blijdorp, die samen met een sportschool een High Rocks organiseert. En gaat. Ja, daar was ik bijna ingetrapt. Ja, hè? Ja. Maar sommige grappen die vallen zo goed dat ze echt uitgevoerd worden. We hadden al de eierdoptelefoonhoesjes van de Appie die echt in de verkoop gingen. En de Jumbo, die kwam met de bossen worstenbolletjes. Bossenbollen, die niet gevuld zijn met slagroom, maar met de worst van worstenbroodjes. En in Den Bosch waren ze echt te koop vandaag. Die vind ik dan wel weer leuk. Nou, precies. Als het om eten gaat. Ik denk dat het kan gewoon best wel leuk zijn. De Snackspare heeft ze uitgeprobeerd en die vond ze lekker. Ja, maar de slagroom is eruit, hè? Dat is natuurlijk al. Ja, oké, maar er zit wel chocola op. Zit er wel chocola op? Ja. Oh. En dan met worstenbroodje. Oh god, ja. Nee. Oké, maar jij wilde wat zeggen. Nee, ik begin er een klein beetje warm voor te lopen af en toe. Voor 1 april? Ja. Maar welke is dan zo leuk dat je denkt, kan niet wachten tot het weer 1 april is? Nou, ik ben denk ik gewoon van een flauwe humor. Ja. Dus je komt altijd al waarderen dat je dan op 1 april... Vroeger, toen men ermee begon, naar de dierentuin bellen en naar meneer, weet ik veel. Oh ja, meneer de Leeuw. Meneer de Leeuw. Dan gaf je gewoon het nummer van de dierentuin. Ja. Vond ik toch leuk in het begin. Maar ertussen zitten. Dan doe ik het voor jou. Trek zo mijn vinger. Nee, die niet. Nee, die. Ik heb mijn best gedaan. Ja, heel goed. Iris, dank je. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Nieuwe ronde stemmenjacht. Nog steeds die verdomde koffer 7. Die is open. Zometeen. Radio 538. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said, when you know, you know, and when you don't, you don't. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night. But now the sky is open like, oh, I couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Heb je een goede dag gehad? Ik heb een goede dag gehad. Okay. Heerlijk. Heb je gehoord dat het fragment langer is geworden? Dat heb ik niet gehoord. Hij is langer. Ja, ja, ja. Maar dat kan ook de boel verpesten natuurlijk. Want misschien zit jij wel op een naam en dan hoor je nu het lange fragment. En dan denk je, oh jee. Dat is oh jee, ja. Ja. Zullen we even goed luisteren? Ja. Dit is cover 7, de stem voor 10.000 euro. Nee, het was echt niet goed, maar... Wie hoor jij, Reinoud? Matthias Bietenbinder. Matthias Bietenbinder. Van Expeditie. Van de Expeditie. Ja, bioloog. Ja. Ja, ja. Matthias Bietenbinder. We gaan naar de jury voor 10.000 euro. Is het goed? Het antwoord is... Fout. Matthias Bietenbinder is het niet, helaas. Jammer. Wij bedanken jou wel. Voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. En gewoon nog een keer proberen, hè, Reinoud, als ja, je denkt te weten. Graag doen, dankjewel. Bedankt voor je poging. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Kerngraf 400 is ook een goeie voor de House Top 1000. Oeh, is lekker. Start vrijdag om 14:00 dit hele paasweekend de House Top 1000 hier bij 538. Ben je al uit wat jouw favoriet is? Nee, ik heb er een stuk of 25. Laten we hem over 20 minuutjes doen. Red je dat? Ja. Oh, dat red je in één keer. Nee. Al weken bezig. Ja. Gaan wij alle verhalen verzamelen? Ja, bedrijfsgeheimen zijn we naar op zoek. Dingen van je werk, waar je ooit bent geweest om te werken... Waar je niet meer werkt en waarvan je dacht, zo wat daar gebeurde. Kan het nu wel vertellen? Ja. Oké, we gaan naar Kaylee. Kaylee! Hi, goedemiddag. Heb jij wel eens ergens gewerkt waar iets stiekems werd gedaan? Nou, ik liep ooit stage in een schoonheidssalon in Amsterdam. En daar gebruikten ze dus, zeg maar, de harsstrips gebruikten ze opnieuw. Je hebt, zeg maar, twee soorten hars. Voor één hars heb je zo'n witte strip nodig. En die andere, die wordt gewoon op zichzelf, wordt die hard. En dan kan je gewoon de haren ermee aftrekken. Nee, dat deden ze niet. Ja, in plaats van het weg te gooien, verzamelden ze dat allemaal in een bak. God. En eens in een zoveel tijd werd er een pannetje heel heet gemaakt. Nee! En, nou ja, smolt het dat weer om. Een harensoep! Ja, die zitten er nu nog in ook. Ja, nou ja. Dat was dus gewoon haar dat werd gebruikt op het gezicht, maar ook op de intieme delen, zeg maar. Ja, het is wel smerig. Komt dat was ook, nou ja, niet één keer, maar dat werd gewoon telkens op. Godverdamme, dan heb je echt een bak brei met schaamhaar. En ja, en warm gemaakt ook nog, hè? Ja, zoiets. En dan heb je zo'n dikke bal met haar en wax wat je dan wegkleurt. Ja, dan ga je dan lekker op je bovenlip. Ja. Kaylee, dit is het goorste verhaal van het jaar. Ja, dat vond ik dus ook heel vies. Dankjewel voor het inbellen. Ja hoor, is goed. Wij gaan kijken hoe we verder kunnen nu. Nee, dat niet. Bijna uitzending. Doei, doei, doei. Els! Hoi! Zit je ook te kokhalzen? Ja, echt in heel vie. Oh. Ja, heb jij wel eens ergens gewerkt waar dingen stiekem werden gedaan? Ja, ik werkte in een kledingwinkel. En ja, daar hadden we best wel leuke merken en wat prijzige spullen. En wat wij altijd deden, wij werkten daar in een jong team met eigenlijk allemaal jonge meiden die het allemaal heel leuk vonden, de spullen heel leuk vonden. En wij deden dan bij de nieuwe collectie, gingen we zeg maar altijd in onze eigen maten al achterhangen. En dan gingen we wachten op de sale 70%, zeg maar, einde sale. Oh, wat slim. En dan gingen we al die spullen voor onszelf kopen. Wat gewoon terug. Slim. Ja, dat vind ik wel handig. Dus we hadden, ja, eigenlijk het hele seizoen hadden we bepaalde maten niet, omdat we het dan ja, voor onszelf toevallig die van jou. Ja. Els, ja, zo deden we dat. En dan liepen we in de leuke spullen. Goed verhaal, ja. Thanks. Jean-Paul! Ja, hoi, goedemiddag. Ooit ergens gewerkt waar je geheimpjes had? Ja, dat klopt. Dat was bij de plaatselijke bakker. Daar heb ik vakantiewerk gedaan. En die maakte ook lekkere suikerwafels. Alleen die maakte die op een wafelijzer waar een lampje van stuk was. Om te weten wanneer dat die op temperatuur was. Dus wat deed de bakker dan? Dan als hij dacht dat hij op temperatuur was, dan spuugde hij een keer erin. En als het dan zo desiste, zeg maar, en het was heel snel weg, dan wist hij dat hij op temperatuur was. En ik kon die beslag erin doen. Nee! Ja, werkt feilloos. Ik heb er nooit meer een wafel gegeten. Dat snap ik, Jean-Paul. Ach, dankjewel. Tamara? Ja? Wel eens ergens gewerkt waar ze geheimen hadden? Jazeker. Ik was ooit in een restaurant heb ik gewerkt waar ik als serveerster werkte. En ik nam van de allerlaatste klant die avond de bestelling op. En die bestelde een biefstuk. En toen ging ik naar de eigenaar toe en in de keuken als kok zijnde. En daar vroeg ik van die meneer wil nog een biefstuk, heb je dat nog? Toen zei hij, nou, ik heb er net eentje weggegooid in de prullenbak een half uur geleden. Maar die kan ik nog wel gebruiken. En dan maak ik die wel even klaar. Dus komt, zeg maar dat het kan. Wat? En ik had echt zoiets, ben je dit nu serieus? En ik sta er gewoon bij en hij pakt hem uit de prullenbak en is hem gaan bakken. Het ergste is nog, ik moest naar die klant toe om die biefstuk te komen brengen. En dan nog zeggen, eet smakelijk meneer. Oh, wat erg. Je hebt hem ook helemaal op zien eten natuurlijk. Ja. Ik wist niet, ja, ik denk, nou, wat moet ik nu nog doen? Ik weet het niet meer. Heeft het gesmaakt? Heerlijk! Is dat een gek smaak? Ja, maar het wordt heerlijk. Ja, we hebben de volgende dag hebben niemand gehoord met die met buikklachten was. Dus is misschien goed gegaan, maar dit, nee, ik vergeet het nooit meer. Dat snap ik, Tamara. Dankjewel. Anoniempje? Ja? Je bent de laatste. Anoniempje? Wel eens ergens gewerkt waar ze geheimen hadden. Ja, ik werkte op een gegeven moment een aantal jaren geleden. Ondertussen alweer werkte ik in een meubelmakerij. En daar werk je natuurlijk, we deden voornamelijk herstofferingen. En ja, dan deed je dingetjes vervangen en noem het maar op. En op een gegeven moment, ja, de tweedehandsmarkt was niet heel dik bezaaid. En gezien het feit dat je natuurlijk al die stoelen uit elkaar trekt, weet je heel goed hoe ze in elkaar zitten. En ik denk van de 10 stoelen die wij verkochten per keer, waren er 2 misschien origineel en de rest was 100% replica. Wow. En dat ging niet over die IKEA-stoeltjes, zeg maar. Oh! En dat heb je er nooit bij verteld. Hey, en om welke, hoe duur waren die stoeltjes? Ja, dat waren stoelen zeg maar vanaf 1000 euro. Oei. Dus mensen hebben dat nu thuis staan en denken dat het een echt is? Dat zou heel goed mogelijk zijn. Is het die ene stoel, die leesstoel? Is het een van die geweest met zo'n voetenbakje erbij? Die Iems. Ja, het zijn verschillende. Ik ga gewoon lekker geen namen noemen. Anoniempje!